Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. De fleste af os kvier os ved at give 25 kroner for en pakke smør, men turen i biografen, koncertoplevelsen eller sommerferien, ja, det vil vi altså åbenbart ikke gå glip af. Velkommen til Millionærklubben og velkommen til en ny uge i Finans, hvor vi denne mandag zoomer ind på oplevelsesøkonomien. Og det gør vi sammen med dig, Josefine Setti. Godmorgen og velkommen til. Mange tak. Chefstrateg i Nordea og førstegangsbesøgende her i Millionærklubben. Ikke fordi der skorter på invitationer, vi har bare aldrig rigtig helt fået det til at falde på plads sådan med kalenderen. Så det er så dejligt, at det endelig lykkes, at du kommer på besøg her hos os. Du er oprindelig uddannet økonom. Du har været i lang tid i markedet, både som aktiehandler i Nordea, som analytiker i Nordeas Corporate Finance, som senior porteføljeforvalter i Pension Danmark og som porteføljespecialist hos St. Petri Capital. Ja, jeg har været inde og lure på din LinkedIn-profil. Og nu er der altså chefstrateg i Nordea, Josefine. Hvornår startede den der interesse for økonomi og investering altid? For den har åbenbart fyldt meget i dit arbejdsliv. Jamen, det startede vel der sådan i gymnasietiden, hvor jeg begyndte at interessere mig mere sådan for samfundsfag og hvordan verden hang sammen osv. Og så kom jeg ind og læste økonomi, altså polit, og så er det simpelthen bare rullet derud fra, så der er ikke nogen sådan event, der har gjort det. Det er bare kommet helt af sig selv. Og du bliver hængende i branchen, går ud fra? Ja, selvfølgelig. Det er, jeg elsker det her. Jeg elsker det finansielle marked og elsker at arbejde med det, så hver dag sker der noget nyt. Det er meget dynamisk, det kan jeg godt lide. Når man først har fået det ind i blodet, så er det så svært at slippe. Jeg har det præcis på samme måde. Nå, godmorgen også til dagens fødselar, Lars Svendsen. Godmorgen til dig, og tillykke, og velkommen til. Og jeg har ikke så meget lyd på dig, men jeg tænker, at det står Louis lige for, så han sikrer sig, at vi kan høre dig. Det kan være, at jeg skal starte med at kigge lidt på dagens marked. Vi starter altså i et lille minus, og det var jo altså også ja, på ryggen af USA. Det landede lidt som blandet bolsjer. Vi slap i fredags med Dow i plus, men S&P 500 og Nasdaq, de var altså i det røde felt. Og her i vores nattetimer, der har det heller ikke set for godt ud i Asien. Svendsen, det handler måske om det her ejendomsselskab Country Garden Holdings ude i Kina, som falder 17% på børsen her til morgen i Hongkong, og så blev det altså også børsstoppet en times tid. Er det noget, der bekymrer dig, når der sker den slags? Så lad mig tage den over til Josefine, som vi i hvert fald kan høre. Josefine, der sker rigtig meget ude i Kina, og det er en lille bitte smule bekymrende. Først så troede vi, at vi efter corona skulle have et boomende opsving i Kina, og så begynder der altså at komme de her lidt svage historier, både omkring økonomien og nu altså også om konkrete selskaber. En stor kapitalforvalter, Zhongqi Enterprise Group, har altså heller ikke kunne honorere nogle betalinger her sådan i løbet af den sidste uges tid. Hvad siger du til hele den her situation i Kina? Jamen, det er bekymrende, og det er dødirriterende også, at der kommer alle de her nyheder nu i forhold til ejendomssektoren, og Country Garden er jo altså målt på salget den største ejendomsudvikler i Kina, og det er i forvejen et marked, som har haft det rigtig svært. Man så en lille fremgang i starten af året, og så er det bare fuldstændig død ud igen. Så det vil selvfølgelig være kritisk, hvis det er, vi får ligesom den her, vi havde den der Evergrande tilbage i 2021 osv., hvis vi får sådan et større kollaps. Det startede jo med, at der var to af deres obligationer, hvor de ikke kunne betale rentebetalinger her. Det kom ud i sidste uge, og så begyndte markedet for alvor at gå i panik, men aktiekursen har været faldende længe, så man har godt vidst, at der var problemer med den. Men det er super vigtigt, at myndighederne snart kommer på banen, og der bliver sådan stabiliseret det her, fordi hvis den ligesom ender med at kollapse, så vil det jo have enorme konsekvenser. Også fordi kineserne i forvejen, det er meget vigtigt, at de har tiltro til ejendomsmarkedet, fordi det er en stor del af økonomien i Kina. Så hvis ikke du ser den en stabilisering, jamen, så er det svært at se, hvor den der optimisme, hvordan den skal komme tilbage igen. Svendsen, er du med os? Ja, det er. Ej, der var du. Det var dejligt at høre din stemme. Lad os lige smide over til dig også. Altså, hvorfor kommer de der kinesiske myndigheder ikke på banen? Fordi, altså, ærligt talt, jeg har hele tiden tænkt sådan, nå ja, det går måske ikke så godt i Kina, men det er ikke det store problem, fordi vi ved, at de sætter stærkt ind, så de kan holde økonomien kørende derovre, men det ser ikke helt ud til at være sket endnu. Nej, men jeg tror da også nok, det skal komme, men det er jo et spørgsmål også, hvornår eller på hvilket plan griber du ind, ikke? Fordi de har jo statsbanker, kan man sige, som jo man kan bruge, som, og som allerede sikkert er involveret i de der. Jeg kender ikke de der selskabers økonomi, men som mellemled, og så får de bare besked på, at nu skal du ikke opsige dine lån, og du skal give dem nogle udvidede kasker dine. Men jeg tror ligesom, at problemet for dem er jo også, når de har jo været igennem den der, synes vi, lidt underlige afklapsning af opkomning af økonomisk, inklusive Jack Ma, ikke, og så videre. Og det gør jo, at hvis du ligesom redder dem som selskaber, at du ligesom lader dem nødt til at gå ned i græsset og bide. For ellers så bliver det jo til, at staten redder alle de rige, ikke? Men hvis du lader sig, ja, de gik på røven, og du er smidt ud, og du har været en meget, meget rig mand og kørte Ferrari og alt det der, nu er du boss, du. Og så, men til gengæld overtager vi hele bulleredeligheden. Og så er spørgsmålet jo mere det, hvilken betydning får det for priserne på boliger. Og det er, så vidt jeg forstår, du har fuldstændig ret, at kineserne er jo lidt nogle spillemestre i, altså de som har penge, i at investere i 2-3 boliger i stedet for aktiemarkedet. Mm. Og det gør jo, at de der ekstra boliger, man har, at deres pris kan jo så også svinge mere, fordi det er jo egentlig ekstra ting, ligesom hvis jeg havde 2 lejligheder ude i Ørestaden, ikke? Ved siden af huset hjemme i Hillerød, ikke? Så kan du godt se, at så er man jo også hurtigere til at måtte give slip, fordi det er formentlig belånt. Mm. Og det er jo ekstra, det er jo en marginal investering. Men det er super vigtigt, tror jeg nemlig, fordi det er, altså kineserne, som du siger, det er en måde for dem at placere deres opsparing. Ja. Så du med Evergrande, mange af dem havde jo optaget altså realkreditlån for at købe de her projekter osv. Og når ejendomsudvikleren så går ned, jamen så står de og mister deres penge. Det er også derfor, jeg tror, det bliver svært. Jeg er helt enig i, at i det perfekte marked, så skal du jo ikke gå ud og bale alting ud hele tiden. Men der er rigtig mange kinesere, som kommer til at miste opsparing, fordi de har jo netop investeret i et eller andet projekt hos Country Garden, så hvis det går ned, så vil det altså få en ret voldsom effekt. Voldsom effekt selvfølgelig ude i Kina, men vi er jo langt fra Kina. Hvor meget vil det komme til at betyde for os som investorer her i den vestlige del af verden? Jamen, altså hvis ikke der sker noget, jeg ligesom dig, og jeg er også sådan forholdsvis fortrøstningsfuld om, at de nok kommer på banen, selvom vi sidder og venter, og der ikke sker noget. Det, de dog har gjort, det er jo, at netop det her med, der var jo kommet begrænsninger på, at du kun måtte købe en lejlighed ude i byerne, altså sådan, så du kun måtte have et investeringsejendom ud over, hvor du bor. Det har de jo så løsnet op for nu, så nu må du godt igen begynde at købe nogle flere. Så de er begyndt i det små og gøre ting, kan man sige. Men det er klart, altså, det er jo mest bekymrende, hvis man har... hvis ikke de træder til, så er det jo mest bekymrende, hvis man har en masse kinesiske aktier, eller især ejendomsaktier, for eksempel i Kina. Mm. Og så at lige nu er markederne jo bare lidt sure og negative, så det bidrager jo bare til den der lidt dårlige stemning, vi er i nu, efter de der rigtig pæne aktiekursstigninger, vi har set indtil videre i år. Ikke? Men der er vel også det der lidt større perspektiv, ikke for at løfte debatten og gøre endnu klogere. Nu er det jo også økonom, men så det kan vi jo nok gøre, men altså det der, det er jo balladen med, hvor meget frit marked må der være, ikke? For, altså, fordi det er jo en meget kontrolleret økonomi, men du kan godt se, hvis man ligesom sidder og siger, jamen, vi vil ikke redde de her foretagender for at redde nogle rige mennesker, men til gengæld, hvis I så går på røven, så betyder det, at du kan få en anden ringbølge eller spiral i boligpriserne, og det er jo så et frit marked, eller nogenlunde frit marked. Og så er spørgsmålet, hvor meget vil du lade det tillade sig at udfolde sig, før du sidder og siger, nej, vi vil ikke have et kommunistisk land, som det stadigvæk er, at vi også har konjunkturopsving op og ned. Det er jo det, der så vil begynde. Ikke? Og det er sådan lidt den der også, hvor fri en økonomi vil du tillade den? Og det har de jo med at sige, når det begynder at gøre ondt, så siger de stop. De siger, nej, det vil vi ikke, fordi vi kan ikke acceptere i et kommunistisk styret land, at markedet tager magten fra os, og så rumler det rundt, og den ene vælter den anden, og der er tvangsauktioner, og jeg ved ikke, hvad. Jeg ved ikke, om det findes begreb, så der er tvangsauktion på kinesisk, men ja. Jeg er ikke så god til kinesisk, men jeg tror, det er lidt... Timing, der, det er det eneste, du kan sige. Ja, men jeg tror lidt, det er der, den er, men altså generelt vil jeg bare sige for os herovre, at det handler jo mere om, og det betyder selvfølgelig også noget med byggeriet og alt det der, men altså, at Kina skulle jo komme i gang, efter at coronaen blev opgivet som politisk projekt, at nu folk kunne gå ud og lave noget og alt det der. Men de har så brugt alle pengene på at sidde og ikke lave noget, og så er de jo et pengene op, og derfor er det vel gået lidt langsomt med at få i gang, og det er jo der, den halter. Og hvis så også det der kommer til at køre, at boligsektoren svigter mere, så bliver der endnu længere tid, før Kina bliver en dynamisk faktor. Ja, men vi har jo været meget nemlig også gået ind, efter de lavede genåbningen, siger, at det er super godt, fordi så kan Kina være med til at drive den globale vækst, fordi at Europa og USA kommer jo ikke til at vokse særlig meget i år. Ikke? Og så viser det sig faktisk, at USA bare fortsætter derudad, og de faktisk har enormt imponerende vækst, og Kina bliver sådan en skuffelse. Ja, jeg tror stadigvæk, at kineserne har været meget vokale omkring det med, at de gerne vil have kvalitetsvækst nu. Altså, det skal nemlig ikke være, ligesom det har været, hvor de bare sælger en masse land ud, laver en masse spøgelsesbyer ud i ingenting osv. Men jeg tror bare ikke, de kan tillade sig at være helt så, helt så picky lige nu, fordi at det går ret meget i stå derude. Mm, okay. Vi binder en sløjfe der. Vi dykker meget mere ned i Kina på onsdag. Der laver vi sådan en hel udsendelse om Kina som tema, så der kommer vi altså rundt om mange af de her flere ting. Lad os lige starte med at kigge på markedet derude, Lars. Ja, det er altså som sagt lidt tur, og som Josefine sagde, det er som om stemningen er skiftet lidt, hvor vi er vel nærmest siden maj juni har kørt i en opadgående retning, og der har været fuldstændig eufori ude på aktiemarkedet. Så ser det altså ud som om folk, de nu også begynder lige at tage lidt profit hjem, eller i hvert fald holde nallerne fra aktiemarkedet. Hvad tænker du om det, Svendsen? Skal vi have en pause, skal vi have en nedtur? Hvad skal vi? Ja, det er et stort spørgsmål, men altså vi er nede med 0,5%, og vi halter lidt, men man må bare sige, at om det her aktieår, at det har jo været IT-aktierne i USA, som har drevet det. Uden dem, så der ligger det jo helt, veldig, veldig godt, men uden dem, så lå vi jo nede på vel omkring 4-5% i afkast. Så det er ligesom det der balladepunktet, og hvis så den der gruppe begynder at toppe af, hvad den jo også burde gøre, jeg synes jo, at de skulle koste meget, meget, meget mindre, men dynamikken er ligesom blevet koncentreret mere og mere og mere og mere, ikke? Og så bliver det lidt ligesom den med at det regner i Hønefors og omegn, ikke? Det regner ikke i resten af det globale Kina, det ligger i Hønefors og omegn. Det er der, det hele sker, og resten, det går meget godt, men det er der, det globale klimaopvarmning er. Det ved alle jo, der sker meget det oppe i Hønefors, men hvad hedder det? Der er meget vand. Men pointen er jo det, at hvis du koncentrerer alle tingene et sted, så bliver der overtryk der. Det er jo det, man har gjort i IT-sektoren, og resten af markedet har jo ikke rigtig kunnet noget stort. Så hvad hedder det? Det er vel, hvad der sker, og så begynder det at køre bedre. Jeg synes, vi har et på en eller anden måde lidt nervepirrende marked, fordi vi har forvirring om inflationen og renten. Det har vi. Er inflationen knækket på vej nedad, eller bliver den hængende og måske begynder at stige lidt igen? Ja, den er tækket en lille smule opad igen. Ja, det er jo det. Og så bliver de alle sammen bange, fordi det er nogle kyllingerøve, ikke? Så derfor bliver de jo bange. Jamen, det er det i de der centralbanker. Når de ser, at den proces, de har, det går nedad, så er det fint. Trenden går nedad, vi er på vej mod 2, ikke? Mm. Så er der en brej og begynder at køre opad, ikke? Og det gør den jo nok olieprisen 85. Det var den også, der startede. Det har faktisk været en tur ned, og så er den gået op igen. Så bliver de bange. Og det er det, vi er udsat for nu. Og Europa er bagefter, USA er vel på plads med renten, sådan som foran er lige nu. Men det er du bange for. Og så er det med aktierne, at IT-aktiefeltet og alt det der, det er overanspændt. Og så er det øvrige marked, burde jo komme igen, for den der, det bliver fred i Rusland. Og hvis I ser, jeg vil bare sige til alle sammen, der sidder og hører på os, kig på det russiske rubel. Hvor meget den er faldet. Den falder hver dag nærmest. Der går nu 98 på en amerikaner dollar, og de russiske aktier viger også lidt. Så det tyder altså på, at de tager krigen. Det er aktiemarkedets og kapitalmarkedets budskab er, Rusland er ved at tabe grebet. Men så kan I tro på markedets signal, hvad fortæller markedet mig, eller ej, men det er, hvad de fortæller. Jeg mener, jeg tror, det er rigtigt, men det passer på, hvad jeg tror. Ja, men du har jo talt længe for, at den krig skulle være sluttet for lang tid siden. Men man bare sige, at det øjeblik, det sker. Så bliver der lige glad i dag. Jamen, så bliver der jo lige glad i dag. Og det larmer os nu. Men jeg synes, vi har faktisk set siden, var det maj i juni, især juni og juli måned, man har set, altså der var enormt meget snak om det her med, hvordan at aktiekursstigningerne var enormt koncentreret på de her teknologiaktier i USA, de her Magnificent Seven, som de hedder. Ja. Og det er også fuldstændig korrekt, det var sådan 90% af stigningen i S&P 500 var relateret til dem, så vi har faktisk set her i juni og juli, faktisk efter de der gældslovsforhandlinger faldt på plads osv., at det har bredt sig lidt ud. I juli var det 11 sektorer i S&P 500-indekset, der rent faktisk steg, og du så også, at de sektorer, der steg allermest, det var faktisk noget som råvarer og energi, fordi du nemlig har fået de der olieprisstigninger, og så er momentum aftaget en lille smule i nogle af de der sådan meget populære teknologiaktier. Så jeg synes, at der er, du ved, kommet, det har spredt sig lidt, og det er jo gode nyheder, synes jeg nemlig også. Det interessante er jo, om det kan fortsætte, eller hvad der kommer til at ske. Men lige nu er vi ikke også bare sådan lidt, ligesom det tit er i markedet, der var kommet så meget optimisme. Hele den der bløde landing, den var begyndt at blive priset ind i aktierne. Vi havde en regnskabssæson, som var sådan okay, men jo ikke noget at råbe rigtig hurra for. Og så er der så meget optimisme i markedet, så der skal ikke så meget til, før at man begynder sådan lige at sige, okay, lad os lige få en lille pause. Det ser vi jo så tit, og nu er det bare de negative nyheder, der dominerer på daglig basis. Men lad os se et par uger, om vi ikke kan være lidt positive igen. Og så er der jo det danske aktieindeks, som ikke helt har fulgt med i samme takt, som mange af de udenlandske aktier i hvert fald har gjort, når vi kigger på C25. Vi er jo kun op med 2-3% eller sådan et eller andet på det kappede indeks. Så altså, er der et efterslæb der, så man kunne måske forestille sig, at de begyndte at give den gas i forhold til danske aktier? Jeg synes jo, at der er flere steder. Det er ikke, altså, så, når jeg sidder og kigger her på det seneste, nemlig sådan noget som danske aktier. Det er klart, vi har ikke særlig meget tech, og cykliske aktier er også noget af det, der har klaret sig godt over de sidste par måneder. Og altså, der er det bare nogle lidt for store, stabile kvalitetsselskaber, vi har i Danmark. Så jeg synes, det danske marked begynder at se mere interessant ud, og noget, vi ligger og lurer på. Men det samme gør også meget af de her, altså alle de mere defensive aktier har også klaret sig virkelig dårligt i år. Altså, der er virkelig stor forskel, når du kigger på både på regioner, altså det er jo igen, det er USA, og det er Nasdaq-aktierne osv. Europa har også klaret sig godt, Japan har klaret sig godt, og så har du så Kina og hele det der emerging market-spektre, der har klaret sig dårligt. Men også når du kigger på sektorer, altså de defensive aktier har virkelig klaret sig dårligt. Så det er mere det der med, at nu er der priset så meget optimisme ind i det overordnede marked, men det er ikke sikkert, at det er de aktier, der har klaret sig godt i år indtil videre, der kan blive ved med at drive det, fordi de er også ret små dyre efterhånden, ikke? Og så kan det være, at vi skal have sådan en eller anden rotation i markedet, at det ligesom er nogle nye aktier, der skal køre det herfra. Og mange af de danske aktier, det bliver vi altså også klogere på her i løbet af ugen. Der kommer masser af regnskaber. Vi er slet ikke færdige med regnskabssæsonen her i Danmark endnu, selvom de er det i det store udland, sådan godt og vel i hvert fald. Der kommer regnskab herhjemmefra fra DFDS, FL Schmidt, Jyske Bank, Pandora, Skov, Carlsberg, Demant, Lundbæk, Matas og alle mulige andre. Jeg kunne blive ved. Det er en ret lang liste. Torm, Lars Svendsen og Silan Pharma er nogle af de aktier, som du taler. Hvad kommer til at være vigtigst af de regnskaber for dig? Ja, det er jo det. Jamen, jeg tænker jo ligesom industrirådet med røven, ikke? Og så der var min. Jamen, de tænker jo med røven. Der, hvor det er der pengepungen er. Det vigtigste, det er selvfølgelig, at der er flest penge. Og det er jo så, hvad hedder det, DFDS og Torm, som er, hvad hedder det, man tænker med pengepungen. Men jeg tror faktisk, at et regnskab, som man skal kigge på, det bliver Skov, fordi Skov er jo sådan en industrikonglomerat, der leverer, altså sælger til andre virksomheder, der bruger deres komponenter. For eksempel er det jo Biomar fiskefoder, ikke? Hvor de er faktisk måske en af dem, som slipper levende rundt i det der norske, skat, fordi de ikke bliver ramt af dem. De er bare en underleverandør, og så er jo ekstra skat nu hos laksavlerne, ikke? Men det er der ikke hos ham. Men han leverer jo alle mulige ting til de der membraner, til blæer og nålefilt og renovere bildeler, alt det der. Så derfor kan han blive interessant at kigge på. Han har også indledet GPV, der laver sådan noget, underleverandør, lønarbejde for alle mulige industrier, blandt andet elektronik. Så det bliver faktisk interessant at se, hvor meget han er påvirket, om han kan mærke opbremsning. Og jeg synes jo, det er lidt underligt, at når jeg læser de regnskaber, eller dem jeg læser i hvert fald, der er det da tydeligt, at der er Q2 har vist en opbremsning. Der er recession. Ja, okay. I fremstil, eller i industriproduktionen. Ja, industriproduktionen. Ja. Det er der altså. Ja. Men det er sådan, det vil man helst ikke høre på. Man siger, det kommer senere. Men det er der. Novozymes, der leverer til alt muligt inden for bløde ting. fordi de jo bearbejder organisk materiale, ikke? De har jo nedgang på 3% i første år. De plejer at have et markant positiv vækst. Det er en af de mest faldende aktier i sidste uge. Josefine? Jeg synes det er enormt interessant, det der, fordi også hvis du kigger på sådan noget BASF og sådan noget, altså kemikalieindustrien viser jo præcis det samme, alle de her selskaber. Altså, og det er dem, som jeg synes er interessant at sidde og kigge på i regnskabssæsonen, fordi at hvornår begynder vi at se, at den her enormt svækkede efterspørgsel, som de har set over de sidste par kvartaler, hvornår begynder de ligesom at føle, at okay, nu er der en eller anden stabilisering på vej, og der synes jeg, at nogen af dem måske siger, at nu har vi oplevet den her enorme lagerkorrektion. Alle deres kunder har haft enormt store lager sidste år, så har de skulle nedbringe de der lager, så efterspørgselen efter rigtig mange sådan industrielle ting har bare været lav i første halvår her. Men nogle af dem, synes jeg, indikerer, at nu tror de også, at kundernes lager er tilpas nedbrændt, sådan, så der begynder at kan komme lidt ordre en gang igen. Og det vil jo være enormt vigtigt altså for alle de lande, altså også sådan noget som Tyskland og så videre, som er meget tunge inden for den her industriproduktion og fremstilling og så videre. Mm. Så jeg håber lidt, at man begynder at se en udfladning, og det gør man også i de makronøgletal, hvis du kigger på nemlig sådan noget som de her PMI'er inden for fremstilling og så videre, så ligner det også lidt, at efter det bare, altså det er gået ned ad bakke så lang tid, altså sådan den periode, hvor med at der har været en afmatning inden for industrien, det er jo lige så langt, altså som man så under finanskrisen for eksempel, ikke? Så vi skal helt snart se, at der kan komme en vending. Tro, håb og pengepolitik, ja, det er noget af det vigtigste i finans. Der var en sidste uge, det var Wienerberger, som sikkert ikke siger med folk så meget, men det er Europas største murstensproducent. Og han var jo ude og sige, at det går forfærdeligt dårligt. Og det er jo så byggeriet, det er så knaldet gennem ham. Og vi får HPC, som jo har nogle aktier i, og synes er et godt køb. Men han ligger jo også svagt, kommer regnskab den uge. Og det er altså, det kører ikke godt. Og så har vi så, der er to brancher, der er lidt sjove. Det ene er, så vidt jeg forstår det, at personbiler egentlig kører bedre, end det skulle. Men det er fordi, de har haft det der problem med at skaffe komponenter. Nu kan de få komponenterne. Og så alle der mennesker, der har stået og ventet på at få, og mange vil gerne have en elbil og alt det der nye modeller, så kører det igennem, så det må sige, at personbilindustrien går egentlig bedre i andet kvartal, og måske kører, og måske, jeg ved ikke, om det også kører videre fjerde, men det går egentlig bedre, end det egentlig skulle. Mm. Og det er jo så godt på det. Men det andet er lastbiler, hvor vi jo har Volvo og Traton, det er jo Scania Man, og så har vi, hvad hedder det, Daimler Trucks, at de klarer sig faktisk meget godt, og det er positivt. Og noget af det, jeg tror, jeg skal til at investere i snart, det bliver dels de der lastbilforetagender, de tre der, og så, og der er også nogen, der laver sådan, ligger ligesom på kanten af det, så nogen, der laver gaffeltrucks, og Kion er der en, der hedder, ikke? Og altså nogle maskiner, som man bruger, lettere maskiner, som man bruger i, ikke entreprenørmaskinen, det laver Volvo rent faktisk, men der tror jeg, at der bliver noget at hente, fordi når der bliver fred og glæde af det der, de skal jo have alle sammen have. Ja, men det er lige dig, Lars Svendsen. Caterpillar kommer også godt ud, jo. Biler, kraner og skibe, det er lige sådan noget, du elsker, men det er altså ikke det, det skal handle om resten af det her program. Jeg har Lars Svendsen og Josefine Setti fra Nordea i studiet. Du kan selvfølgelig blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Rekordindtjening på tidens to nye film, Barbie og Oppenheimer. Desperate tilhængere, der gladeligt betaler tusindvis af dollar for at se deres store idol Taylor Swift, og så gigantisk stor efterspørgsel på billetter til Beyoncé-koncerter. Så stor, at man nu kan købe en særlig billet, hvor man ikke kan se stjernen og showet. Man kan kun være med på en lytter, den helt nye listening-only-koncertkategori til 157. dollar. Værsgo. Noget tyder på, at vi er villige til at spare på forbrugsvarer og måske vælge de lidt billigere brands, men oplevelser, ja, dem vil vi altså tilsyneladende ikke gå ned på. Josefine, vi skal tale lidt om oplevelsesøkonomien og alt det, der sker lige nu, men måske skulle vi starte med sådan lige at kategorisere, hvad det er, vi taler om, når vi taler oplevelsesøkonomi. Hvad handler det om? Jamen, altså, det siger lidt sig selv, sådan oplevelser, men det er jo, altså hovedsageligt kan man sige, at rejsebranchen er en rigtig stor del af det, men så er det jo, som du siger, sådan noget som koncerter, altså at spise ude, gå på museer og alle de ting, som jo har oplevet enormt stor fremgang, efter vi fik genåbnet økonomierne, fordi altså, man kalder det sådan lidt revenge travel og revenge spend, altså fordi vi ikke kunne under corona, så har vi jo bare virkelig skudt og give den gas efterfølgende. Men jeg synes, det er imponerende, fordi det er jo efterhånden lang tid siden, vi genåbnede økonomierne, og den her trend, den fortsætter bare. Mm. Altså, så det har været enormt interessant at se. Og så har du det vildeste var, altså jeg tror, der hvor hele det her med Barbenheimer og Taylor Swift og sådan noget begyndte, og gå sådan lidt viralt, det var fordi, at Fed har jo den her beige book, som de udgiver, og der nævnte de den der Taylor Swift, det var Philadelphia Fed i deres, den her beige book, du ved, hvor de giver sådan en lille opsummering af, hvordan det står til i økonomien, der nævnte de jo nemlig, at den der Taylor Swift, hun havde holdt de her to koncerter, hun er jo på den her store turné rundt i en masse stater i USA og sådan noget, at det simpelthen havde boostet økonomien. De havde simpelthen kunne se et boost til økonomien. Bank of America var så ude at sige også, at de kunne se det på det her credit card, altså på hvor meget der blev brugt på kreditkortene i slutningen af, eller i en uge af jul måned der, hvor den der Barbie og Oppenheimer havde premiere. Der kunne de simpelthen se sådan en kæmpe stigning i brug af kreditkortene. Så det er jo enormt interessant. Der er nogen, der har siddet og prøvet at regne på det. De siger, at den der Taylor Swift Tour genererer 5 milliarder dollars i boost altså til den amerikanske økonomi. Og det, altså, det er jo ikke meget i forhold til sådan, den totale størrelse. Men der er noget, det er der kan ses. Det er ret imponerende, og det er simpelthen fordi, at de her fans, hun har, sådan meget loyale fanskar, de rejser simpelthen fra stat til stat. Det er ikke nok med at se hende der, hvor den stat, de bor. De tager også videre til den næste. Så de køber selvfølgelig de her billetter, som i sig selv er dyre, men så er der rejseomkost. Altså, så bruger de penge på rejse. Så skal de have nyt tøj, så køber de merchandise, de skal have hotel og ud og spise og sådan noget. Så det løber op. Mm. Så det er altså en gigantisk stor økonomi, hele det her oplevelsesfelt. Ved vi noget om sådan, altså, hvor mange milliarder dollar, der ligesom ligger i, hvis vi sådan kigger overordnet? Jeg har prøvet, fordi du vidste, du ville spørge, så jeg har prøvet sådan, og det er enormt svært. Men ja, altså, jeg kan se, at det er sådan noget med, at man vurderer, at det vil være noget i nærheden af 12.000 milliarder dollars inden for de næste sådan 5 års tid af den her industri. Men det, der er sådan interessant ved det, det er jo det her med, at især rejseindustrien, grunden til, at den kan være så vigtig for økonomien og så videre, det er, fordi den er så arbejdsintensiv. Man bruger enormt meget arbejdskraft inden for det, så det er også, altså det her boom, der har været, det har jo været rigtig, altså ved, hjulpet godt til med at holde beskæftigelsen i live. Mm. Ikke bare i USA, men også andre steder, der nyder godt af det. Men jeg kan godt undre mig lidt, fordi der er jo ingen tvivl om, at der var mange af os, der fik sparet penge op, eller i hvert fald ikke brugt særlig mange penge under corona. Så der var lidt ekstra på kontoen, da vi begyndte at lukke samfundet op endnu. Ja. Men det er immer væk noget tid siden, at vi lukkede samfundet op, jamen, og vi præcis er jo begyndt at bruge de der penge. Hvordan kan der blive ved med at være penge til den slags vilde udskrifter? Jamen, det kan der jo, fordi vi stadigvæk har, altså vi har jo rekord lav arbejdsløshed, altså folk har jobs, og så har vi selvfølgelig kæmpet med inflationen, men nu er inflationen sådan på vej ned, selvom du ved, du siger det selv med en pakke smør. Jeg så økologisk smør til 37 kroner, sådan fuldstændig vanvittigt. Mm. Det, sådan. Men man er i beskæftigelse, og folk får nogle får lønfremgang, og kan ligesom også blive ved med at bruge, og så er det, som du siger, så sparer vi andre steder. Altså, så bruger vi færre penge på, indrette vores hjem. Det kan man også se på mange af de aktier, der leverer ligesom ind til det. Vi bruger færre penge på elektronik. Det kan du også se på sådan en Apple-regnskab, hvor toplinjen falder for 3 kvartaler i træk. Så vi sparer jo visse steder, og så, men vi vil ikke spare på vores ferier og koncert og festivaler og hvad vi ellers render rundt og laver. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Men jeg vil også rigtig gerne ud og rejse den her sommer. Mm. Men er det også et udtryk for større ulighed i den vestlige verden, hvis vi lige nøjes med ligesom at kigge på det, fordi jeg ser stadigvæk, at altså, jeg tror, det er sådan noget med over 60% af amerikanerne, de lever stadigvæk paycheck to paycheck, som man siger. Altså, sådan, du ved, det løber lige rundt måneden, og så kommer der en ny lønningscheck, og så kan man sådan lige få det til at løbe rundt en måned mere. Det lyder ikke så om, at de har særlig meget råd til at gå til koncerter. Nej, det, jeg ved det ikke. Det er lidt svært at prøve sådan at graspe. Altså, mm. Og det er heller ikke alle steder jo. Altså, fordi USA er jo en speciel økonomi, fordi det er så det er 70% af økonomien, som jo er forbrug. Så det er klart, det har været med en stor driver der, men du ser jo ikke det samme i Tyskland, for eksempel. Det er jo også lidt anderledes folkefærd. De er sådan mere stille og roligt, men det lider også under det der, som vi talte om før, Lav, med at industrien lider lidt og så videre. Så der ser du ikke sådan et boomende privatforbrug, tværtimod. Det var en af de ting, der sådan har trukket ret meget ned i væksten i Tyskland. Så det er ikke alle steder, man ser den her tendens. Jamen, jeg må fortolke det der, hvad der sker. Jeg er ikke yngre, jeg går som om i, men jeg tror lidt, at altså, jeg har også prøvet på en anden måde længe, jeg har sagt, jeg synes, der sker ikke en skid. Altså, jeg synes bare, det er fordi, du ikke går til Taylor Swift-koncerter. Hvis du sådan er sammen med nogle forskellige mennesker, alle mulige, og jeg omgås jo mest min egen generation, og så en gang med nogle af de yngre, så siger jeg, nå, har du oplevet? Nej. Så siger jeg, men jeg har heller ikke rigtig noget spændende at fortælle om. Nå, men det er ligesom, det mener, og det, på den måde er det, at russer, nu skal vi ikke gøre det til Putins skyld osv., men alt det der har jo på en eller anden måde sat os lidt i koma. Men det har det jo så åbenbart ikke, Lav, hvis vi kan se, at der rent faktisk bliver brugt mange penge i den der oplevelsesøkonomi. Jamen, det jeg bare vil sige, det er, jeg mener, det er en sådan en form for modreaktion på det der, at der så ikke sker noget af alt det der. Jamen, sådan bliver det sommer om sider, man har siddet der i vinterens mørke og ikke turde tænde lyset og dårligt kunne holde varme. Så sidder folk og siger, op i røgnebærtræet med det hele, du. Nu skal vi til, selv kommer der en eller anden åndssvær revy, som ingen gider se, eller en kommentar, det er lige meget. Nu sker der om sider noget heroppe i Roleje, ikke? Så tager vi til, går, møder vi op dernede på pladsen, selvom der ikke sker noget som helst. Men det er klart, at andet der, det er jo så mere sådan op i toplinje. Mm. Og jeg kunne da forestille mig, at amerikanere er jo benhårde, at de sidder jo så også, når de har lugtet, at en af de der, jeg har aldrig hørt de tos musik, skal jeg sige. Men Beyoncé og Taylor Swift? Ja, jeg har aldrig hørt deres musik. Hvis du har haft noget radio tændt på et tidspunkt, jamen, så har du sikkert. Nej, det er, når radiovisen starter, så det er. Men pointen er, at øvelse en all koncert, the single ladies, ikke, Lav Svendsen. All the single ladies, den kender du ikke? Nej. Den har du så okay. Med på mange gange. Den har jeg aldrig hørt. Men jeg har aldrig hørt de to, men det er jo lige meget, derfor kan det godt være god. Men jeg har bare læst mig til, at de skulle jo, den ene af dem, sidder jo til synes, nærmest på hitlisterne. Og det er jo klart, hvis du har sådan en person, så kan hun jo også sælge sin billet oppe i toppen. Og det gør de formentlig. Altså, at de ikke, at så trækker du dig så også op. Og så bliver det lige pludselig fint, ikke? Jeg har da hørt herhjemme om folk, der går til koncert, der betaler 1.400 kroner for en billet i Danmark. Ja. Og så var det fire timer, så, eller tre timer, så er det regnvejr. Og men så går de hjem med en fadøl, der er opløst. De bliver ikke mere end en fadøl, fordi der begynder at løbe vand ned i den. Ikke? Altså, alt det der. Man bare siger, amerikanere er på det punkt jo sådan lidt benhårde. De sidder jo ikke og siger, nå, men alle skal da have lov at høre mig, siger Beyoncé, ikke? Det er jo sådan nogle bønder som mig, der står og prædiker aktier, som siger, alle skal have lov at høre mig, så jeg er på en kanal, der er gratis, ikke? Næ, de sidder og siger, ved du hvad, hvis du betaler med mig, så kan du betale 1.000 kroner for at høre det. Det er benhård business, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Josefine, havde du en kommentar? Ja, men det var mere bare, at der er jo nogen, der faktisk siger, at fordi at vi jo godt, nu er det gået rigtig godt i den amerikanske økonomi, og meget bedre, end man egentlig havde forventet, men man forventer også nu, at der begynder at komme lidt mere svaghed. Altså nu så er jeg ikke sådan noget recession og sådan noget, men måske at arbejdsløsheden begynder at stige en lille smule og så videre. Så der er jo nogen, der faktisk siger, at altså nogen som Beyoncé og Taylor Swift, de er jo altså også sådan benhårde business women. Altså at de netop holder de her turnéer nu, fordi de kan godt se, okay, de her mennesker, de her forbrugere over i USA, de begynder allerede at være lidt mere tilbageholdende med at bruge penge. Men hvis der så lige kommer sådan en event her, altså, og de har sådan en stor fanskar, så vil folk alligevel vælge at prioritere det. Men det kan godt være om et halvt år, at det ikke er på samme måde. Så Josefine, hvis vi skal prøve at kigge lidt frem, fordi det handler om her, det er ikke nødvendigvis single ladies og alt det andet, altså popmusikken, det handler selvfølgelig om, er der nogle gode investeringsmuligheder ind i oplevelsesøkonomien. Lav Svendsen, han har lovet at hjælpe os med et par aktier. Du må jo ikke sådan nævne enkelte aktier her fra studiet af Josefine. Det holder jeg fra over i Nordea og nøjes med at give det til jeres egne kunder. Men altså, er der en udsigt til, at det her oplevelsesøkonomifelt bliver ved med at vokse, tror I, eller skal vi lige have en pause også der? Altså, jeg synes jo, det er jo noget, der har virkelig kørt, og gået rigtig godt i, jamen, lige siden genåbning og sådan noget. Så det er nok ikke der, jeg vil se sådan de bedste muligheder. Jeg synes jo netop, det er interessant at sidde og kigge nemlig på mere industriproduktion og fremstil. Altså de her områder, som har været svage, men hvor der kan komme noget tilbagegang. Men vi har anbefalet over de sidste 4 måneder, at man øger sine investeringer inden for det, man kalder cyklisk forbrug. Mm. Og det er jo netop alt sådan forbrug, som ikke er toiletpapir og madvarer, tandpasta osv., men det der sådan lidt mere ekstra luksusforbrug. Men de aktier, de er også begyndt at blive sådan lidt småperioret, vil jeg sige. Så lige nu og her, synes jeg måske, der er bedre muligheder andre steder. Lars Svendsen, du har kigget ned i nogle af de her selskaber eller segmenter. Sådan. Kan du ikke lige tage os omkring, hvad kunne man måske kigge på, hvis man er interesseret i den her oplevelsesøkonomi? Og gerne vil have nogen penge stående der. Det er jo det ved det, at når det så bliver selskaber, så bliver det jo lidt mere stort og stift. Og ved hende deres koncert, så går jo vel 70% penge til hende, og resten til lydmændene og dørvogterne og hvad det er for nogen. Men altså, når det bliver sådan en firma, så er det jo sådan noget med kapaciteter omkring at have hoteller eller krydstogtskibe. Krydstogtskibe er for eksempel faktisk en af de brancher, der er kommet meget kraftigt tilbage, hvor vi jo sådan set har tre aktier, man kan vælge mellem, hvis man har lyst til det. Det er jo Carnival Cruises, så er det Royal Caribbean, og så er det Norwegian Cruise Lines NCLH er koden for den. Og de der, de var jo helt nede og bide i græsset, da det var galt. Men de er jo kommet ganske kraftigt tilbage. Men de er jo så også, vil jeg sige, jeg kender mest ham her, Carnival. Den store amerikaner, de er også Costa for eksempel, og en hel masse andre. Men mærker, og de har købt op i tidens løb. Men de er jo altså også i den situation, at aktien er jo... det vil sige, noget langt foran indtjening, så det er altså på forventet efterbevilling, at folk de sidder og siger, kæft, det bliver godt, nu kommer de igen, og nu skal vi alle sammen ud og dase på sådan en der. Så vil man sige, altså, det er jo der, hvor du ligesom er langt foran udviklingen. Så er vi flybranchen, og det er jo så i her hos os, er jo sådan lidt problematisk på grund af, at SAS er under rekonstruktion. Men altså i USA, hvor vi har mere gennemslag igennem, og hvor man bruger også fly mere som ja, det er jo så indenrigstransport, men det er jo ligegyldigt, om det er en eller ud, det er fordi USA er så stort, ikke? At der kan man jo sige, at der er flyaktierne faktisk været rigtig gode, og det er så også den der, at du så noget, altså det er jo sådan set ikke en branche, hvor man siger, om de er gået ved at rejse sig fra at gå for lidt, de er allerede up and running, og ikke alt er godt, men det går meget godt. Og det gælder også til dels og de andre europæiske. Vi har jo Lufthansa, vi har ham der, hvad hedder han, englænderen, der er gået sammen med spanierne, i det der et eller andet selskab sammen, og vi har... Jeg kan ikke hjælpe dig. Det har jo lavet sådan et fælles selskab. Ja. Og med Iberia. Og så har vi jo discount-selskaberne, hvor Ryan er jo har brugt sig lidt over, at deres profit er bagefter. Men han har tænkt sig at ekspandere igen, og vi jo har så Easy, som måtte have nye penge undervejs. Og så har vi jo den her, hvad er ham der ude fra Ungarn, discounteren, ham, Wow, eller hvad han hedder. Hvad er ham der? Men det er jo en af de fremadstormende discount-selskaber. Ja. Men de går faktisk meget godt. Og så spørgsmålet om du har Norwegian, altså SAS tror jeg, man skal holde sig væk fra. Vent på, at det forhåbentlig bliver reddet på en eller anden måde, men det skal finde form. Så er du Norwegian, og så er du også Finnair. Og Finnair, jeg har jo engang haft aktier, Finnair slap jo heldigvis ud på vej ned af dengang corona kom, så det var jo fuldstændig galimatias, ikke? Mm. Altså, der var 500 rejsende i Københavns Lufthavn på den dårligste dag under coronaen. Men, så er der noget her nu, hvor man kunne sige, at det kan da godt være, det der ser spændt ud? Jeg vil sige, hvis du er langt... jeg er ikke så klog på, hvem der rebounder i det der, men jeg har faktisk lidt lyst til at købe Finnair, fordi han sidder helt deroppe i hjørnet, ikke? Op mod Rusland, og få lov at være lidt i fred konkurrencemæssigt. Mm-hmm. Og hvis russerne en dag skal ud og rejse, så tager vi en del af dem sikkert til Helsingfors og flyve væk fra. Men hvad hedder det? Det er en aktie, og den finske stat har jo også sponsoreret deres ansvarlige kapitallån og sådan noget. Men hybridkapital. Men det er en af dem. Og så har vi jo jeg tror, hvis du er langsigtet i det her, jeg vil tage Lufthansa, helt ærligt. Det er og de har jo måttet tegne nogle aktier for at komme ud af det der problem med statsstøtte. Men det er ikke... Det er altså... sådan lidt risky business. Hvad med lufthavnene, Lars Svendsen? Er der noget at samle op der? Jamen, de er for langsomme og tunge. Man så faktisk lige i sidste uge, der kom jo med noget, som jo også ville påvirke den der industri. Det var jo netop det der med, at vi alle sådan tænkte, nu skulle kineserne virkelig ud. Ja. Ligesom os andre, og give dem gas med rejser og sådan noget. Ja. Men det har jo været enormt svært for dem. Der er jo ikke særlig mange flyruter, der er blevet genåbnet og så videre. Men nu var de ude i sidste uge faktisk, myndighederne at sige, nu åbner de op for de der group travels. Altså når man går rundt ind i byen, og man ser de der kæmpe grupper, der rejser og sådan noget. Og der så du sådan noget som den japanske lufthavn, den er også børsnoteret stige, ikke? Så der er jo stadigvæk noget, der kan komme fra den front, hvis de lige får humøret lidt mere op, de kineser, og begynder at rejse mere igen. Ikke? Men, det er jo så vi også lige et par andre, der ligger på kanten af det der, hvis man ved det. Det er jo, jeg kigger jo nogle gange på, jeg er jo næsten familie mere, men ham her, MW Invest, som, eller hvad han hedder. Det er jo Hans Møller, som du er lige ved at næsten være familie. Ja, han er min søns bog, men de har ikke noget med hinanden at gøre, andet end de har puttet lidt penge i det også. Men det giver jo altid tillid. Men, nå, hvad siger men, han? Men han har jo et par rejseaktier. Han har jo dels denne her, der hedder Amadeus, som er IT-system, hvor man finder billetter. Mm-hmm. Han ligger ligesom oppe i rejse på flyrejser-systemet. Ja. Og så har han jo også en, der er lidt mærkværdig. Det er den anden vej. Samsonite. Ja, kufferter. Ja, kufferter. De laver også akvarier. Kuffertfisk. Men Samsonite, som den, jeg har bare bemærket, at han har investeret de to, og det er mere fordi, han plejer at tænke sig om. Så kunne det være, der var men, noget Lav, i det. Men det handler meget om rejser, når du tænker oplevelser. Jamen, så er der jo, det er jo noget, ellers så er vi hotellerne, og vi har casinoer. Casinoer, ja, præcis, så kommer vi over dem. USA, der jo har casinoer, hvor de blandt andet har jo en af dem der, som jeg, Las Vegas Sands, og en der Wynn, W-Y-N-N. Der er en hel række, man kan med fordel, hvis man har lyst til det der, kan man bruge, mener jeg, market screener, og så er der, det er sådan hjemmeside.com, og så går man ind og kigger, og så er der sådan en, der hedder noget med screener, man kan gå i, så kan du trykke sådan nogle brancher ind, hvor du kan få nogle forskellige nogen, og de har jo så også, og der er det jo blandt andet noget af det der, men det er jo, og det er jo alt sammen stort set, og det gælder næsten alt det her, USA. Mm-hmm. Det gælder også restauranter, ikke? Og de starter med McDonald's, ikke? Og McDonald's i oplevelsesøkonomien, nej, det vil jeg ikke sige. Det vil men, ikke sige, det er i hvert fald ikke sådan noget rigtigt, hvor man siger, nu skal vi ud og spise, når vi går på McDonald's. Det er ikke det, du holder din følelse af. Der er jo rigtig mange, og så er der jo også noget som Warner Brothers, som lige nu tjener rigtig mange penge på den her Barbie-film, og Mattel måske kunne man også, jeg ved ikke, om man kan kalde det pudeen over oplevelsesøkonomien, men lige nu, der profiterer de måske også på oplevelsesøkonomien på grund af den her store film. Er der noget der, man sådan kunne, eller koncertsteder, eller noget i den retning? Nej, koncertsteder er det ikke ret meget. Men Persson havde jo engang en eller anden oppe i Sverige, der havde sådan nogle steder der, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Mm-hmm. Kan du se, han havde sådan en, han lå og dyrkede. Nej, det kan jeg ikke. Biografer og koncertsale. Hvad med Disney? Ja, det er en af dem, og den er jo så, hvad hedder det, det er faktisk en af dem, som jeg synes har været interessant. Nu er den vist nok fiset op, fordi den var jo nede og vende på cirka 90. Og så, den har jo været det der med, at nu er den ligger faktisk 89, så det kan man jo nå nu, sådan populært sagt, hvis det var mig, der skulle ud fra min hoved sige det. Men det var jo også det med, at de gik ind i det her streaming og alt det der. De ville konkurrere med de andre fjernsyns eller andet. Men jeg mener faktisk, at han er en af dem, der skulle være god. Jo, skulle Oppenheimer filmen være god, har jeg hørt. Den er bare frygtelig lang. Det har også, den skulle være virkelig god, men de løber vist ret hurtigt de tre timer. Disney er altså også et sted, man kunne kigge hen. Disney, som jo altså også har været ude sådan stille og roligt proklamerer, de nok også kommer til at sætte priserne op, så lad os se, hvad der sker der. Ja, de har givet lønforhold til tegneseriefigurer. Sådan. Nå, lad os binde en sløjfe omkring oplevelsesøkonomien og sige, at det var sat på bud på, hvad man kan kigge på, men du lyder ikke. Jamen, der er også en anden sjov en, fordi man kan nogle kigge på det. Så er der også en, der hedder SeaWorld. Ej, den er nok gav lidt farlig. SeaWorld? Jamen, det er sådan noget, der har sådan nogle delfiner og sådan noget, man kan gå ud og se på. Ja. Det har en børs lige på 3,3 milliarder dollar. Mm. Koden er SEAS, ligesom det gamle elselskab. SEAS. SeaWorld Entertainment. Altså, sådan noget har de, men det er jo alt sammen USA. Ja. Man kan, og det gælder faktisk hele det her historie ned igennem, med, også med casinoer og alt det. Der er nu et par stykker ude i Hongkong, men ellers er det der, det foregår, ikke? Okay. Og så er der jo så måske en ting, det er jo rigtige rejseselskaber. Altså, ja. Det er der jo også altså, rejsebyråer. TUI, eller, for eksempel. Ja, for eksempel, ikke? Og de der, men det er jo bare, men det er jo også det der, at de er jo så rejsefuld følsomme overfor, om der er flow igennem, og så bliver der ildebrand på Corfu eller Rhodos, eller hvor der henne er, så skal de alle sammen hjem og så videre. Og det er jo lidt, det er det, der er lidt tricky med det. At, ja. Og der tror jeg altså, men jeg tror, hvis man er, sådan kigger langt på det der, så skal du gå ud og finde nogle af dem derude i Kina, med at de vil jo sende alle til ud af landet, ikke? Og du kan også se, hvis alle de kinesiske mænd, der er jo 60 millioner for mange i forhold til kvinderne, de tager til Thailand for at finde sig en kone. Det får de jo lov til om nogle år. Det ved jeg ikke, hvordan vi skal investere. Så hedder det. Så kan du også se, jamen, der bliver jo en folkevandring. Ja, vi får se. Og så vil priserne på fast ejendom i Thailand jo falde, fordi de bliver jo affordringer. Ja. Nu kommer vi til at gøre det lige lidt for langt ud. Lad mig skynde mig at smide skiller på. Og vi har 10 minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage til sådan de ting, der er sket i løbet af det her investeringsår, Josefine. Noget af det er noget, som vi kalder hypes. Altså, der sker lige pludselig det, at alle folk vil have AI, for eksempel. Lige pludselig så kom ChatGPT på banen, og så blev vi fuldstændig forelsket alle sammen i de der AI-løsninger og ville investere ind i det, fordi vi vel rigtig nok tolker det som, at det der AI, det kommer til at blive meget stort. Men man skal passe på, når sådan noget bliver hypet alt for meget, ved jeg, at du tænker. Hvordan sådan sikrer man sig, at man ikke bare kommer til at løbe med på sådan en hype? Jamen, jeg synes, altså, det er selvfølgelig, der er ingen tvivl om, at der var en enorm hype omkring kunstig intelligens. Den kan altså også godt komme tilbage, men der var det, som også var med til at drive mange af de her aktier, det var jo altså for det første sidste år, havde de det rigtig svært, og de var også enormt presset på deres indtjening. Så har de skåret omkostningerne rigtig meget, mange af de her selskaber. Så du så altså også, vi kigger meget, når vi sidder og kigger på aktiemarkedet, at vi vil gerne se, at indtjeningsestimaterne begynder at pege opad igen. Og det har man altså i høj grad set på mange af de her tech-selskaber. Så det er ikke kun en hype. Der har også været, du ved, udsigter til, at de her selskaber kommer til at tjene flere penge osv. Problemet er jo så, at investorer har det altid med sådan at overvurdere sådan effekten af nye teknologier på den korte bane, så undervurderer de dem faktisk lidt på den lange bane, og der er jo ikke nogle af de her selskaber, jo, måske lige sådan en som Nvidia, hvor du kommer til at kunne se det i deres regnskaber, i deres indtjening, lige på den korte bane her. Så jeg vil sige, jeg tror, de fleste investorer, måske ikke lige dig, Lav, men de fleste investorer har jo, eller hvad skal man sige, har jo en eksponering til kunstig intelligens, fordi de har i en eller anden global portefølje nogle Google-aktier, eller nogle Microsoft-aktier, osv. Men de der aktier, som er steget, lad os sige 150-200% på den her hype, men hvor der stadig, altså hvor det er sådan lidt drømmeagtigt, og hvor de handler på nogle helt vanvittige værdiansættelser, det er ikke noget, altså der er jeg for kedelig til at kunne gå ud og anbefale vores kunder og anbefale investorer at købe ind i det her. Så jeg synes, det er mere sådan, hvordan er man som person, at man sover man godt om natten, altså ved at vide, at du går ud og køber en aktie, der handler 30 gange omsætning nu og her, eller har du det egentlig fint med at holde dig væk, og så se den stige meget mere, fordi det er jo også det, der er med sådan nogle lidt aktiebobler, det er, at de kan jo blive meget vildere. Mm. Selvom man står tidligt af, så kan det jo fortsætte. Og ofte, når der sker noget nyt derude i markedet, og det kan man vel godt sige, at det er det her med kunstig intelligens, til trods for, at det rent faktisk er virkelig gamle teknologier, som bare sådan på en eller anden måde nu er nået et modningsniveau, hvor de så kommer ud til os alle sammen. Men altså ofte, når vi køber ind på de her udviklingstendenser som investorer, så sker der jo det, at som du siger, vi får måske købt for meget, og så kommer der ligesom et tilbageslag. Vi så det for eksempel dengang, at 3D-printer lige pludselig var mega hot i investeringsverdenen, så skulle alle have det, og så skulle den ligesom ned og vende igen, inden at de selskaber, som sådan for alvor havde styr på teknologien, at de sådan kunne få lov at vokse. Hvor er vi henne så nu? Kunne du forestille dig, at der kom sådan et tilbageslag på AI? Ja, men i nogle af aktierne, det tror jeg, fordi at man gerne vil se noget mere bevis for, at der rent faktisk også er noget indtjening at hente. Men det er jo ikke, fordi jeg er sådan super bekymret for kæmpe tilbageslag i nogle af de der helt store tech-aktier, for de har så mange andre ben at stå på. De fik så bare lige lidt ekstra medvind på grund af den her AI. Men det er klart, du har også set, altså jeg tror sådan noget som Nvidia og sådan noget, er jo begyndt at falde og faldet næsten 10% her på over de seneste par uger, ikke? Og som jeg også sagde før, momentum er også aftaget lidt i nogle af de her aktier. Så jeg kunne godt få nogle af de allermest hypede, altså nu snakker vi dem, der er steget flere 100%, ikke? At der måske lige kommer sådan lidt mere realisme ind i aktiekurserne, og så kan det være, altså inden for de næste par år, at man så begynder at se, at nogle af dem, som bliver vinderne, at de så begynder at komme igen. Men som sagt, det er jeg for kedelig til at prøve at sidde og identificere det. Jamen, der. Du tænker jo heller ikke penge på det, hvis du holder snuden, ikke? Nej, altså, hvis du bare sidder og siger, at jeg vil gerne gå glip af noget afkast, men jeg vil købe noget, som er der potentiale, og ikke bare alle de andre køber, ikke? Ja. Det der er jo virkelig alt det, der sker med Nvidia og alt det der. Det er jo det samme med de der billetter til Beyoncé, som koster 2-3.000 kroner, ikke? Det er jo det samme. Folk vil bare have det samme, for de gør alle de andre. Så vil jeg også ind og se hende. Ja. Hvorfor det? Ja, kan vi ikke bare... Jamen, hvis det var Elaine Page, Slav, så havde du også været der. Ja, hun er holdt op med at lave. Nå, men en anden hype, Josefine, som du var god at pege på for mig, som vi ikke rigtig, så vidt jeg husker, har talt om her i Millionærklubben, det var her i løbet af sommeren for kort tid siden, hvor nogle sydkoreanske forskere var ude at sige, at de havde fundet et nyt materiale, der kan fungere som superleder ved stuetemperatur og normalt tryk. Det hedder LK99, så vidt jeg ved. Men altså, en hel masse andre forskere ude i verden er sådan særdeles skeptiske, og det er vel sket adskillige gange før, at der er nogen, der har været ude og sige, hey, vi har fundet det her, og det kommer til at ændre alt. Ja. Ikke desto mindre så vi aktiemarkedet reagere på den her nyhed. Hvad var det, der skete? Jamen, det var jo, som du siger, der kom de her videoer, som gik viral, hvor der var nogle forskere, som mente, at de havde fundet den her nye superleder. Og det er så noget, der er ret revolutionerende, fordi der går rigtig meget energi tabt på at transportere energi fra A til B, og hvis du så har sådan nogle her superledere, jamen, så kan du spare enormt meget energi, og det er jo godt med hele den her grønne verden, vi gerne vil leve i, osv. Men så steg de her aktier i Sydkorea, og der var også nogle i Taiwan, der var også en i USA, American Superconductor, så steg de, altså det var mellem sådan 60-200% på meget kort tid, jo. Mm-hmm. Altså fuldstændig vanvittigt, og der var sådan noget trading halt, altså når aktier stiger tilpas meget, så er du nødt til at stoppe trading i dem. Og så ville vi jo som sagt gerne have det eftervist, og, sådan noget, og det viser sig nu, så vidt jeg kan se, at der ikke rigtig er noget hold i det. Men det, jeg synes, der var interessant ved det, det er mere det der, hvordan at der er altså også noget risikovillighed i markedet, fordi hvis vi er villige til at hoppe så meget med på AI-bølgen og køre de her aktier så meget op, så kommer der den her nye hype, og folk hopper bare i lige med det samme. Altså, det viser altså også, at der er noget risikovillighed derude. Der sidder stadig en masse investorer, som både har penge klar til at investere, altså penge på sidelinjen, det der lidt åndssvagt udtryk og så videre, men risikovilligheden er der stadigvæk. Aktierne er altså begyndt at falde igen, men ligger stadig over, hvor de gjorde før hele den her hype gik i gang. Og det er vi skal holde lidt mere øje med superledere frem for halvledere. Jamen, når de her tankskib, som nu kan du få sådan en supertanker til en $35,000-$40,000 i døgnet, ikke? Men den lige pludselig kommer op på $200,000, ikke? Så skal du se, så skal de alle sammen med ind. Ja. Og så kan jeg sælge min frontline til kurs 300. Men hvornår gør de det? Altså er der? Ja, det kommer nok i løbet af næste 2 år. Okay, Lars Svendsen. Måske et halvt år. Ja, måske. Vi må se, hvad der sker, og vi holder selvfølgelig øje med det, og du er her jo altså hele ugen. Det er jo sådan en sektor, som overhovedet ikke er interesseret. Der er ikke nogen interesseret sig for det. Men hvis der kommer sådan noget, ikke? Jo. For eksempel hvis alle de der aktier, der er dark fleet, bliver lige pludselig, så siger præsident Biden, alle de der dark fleet chip, der har været, det er, hvis du har sådan en ind, den får ikke lov at gå ind i en havn i et civiliseret land, så mangler der lige pludselig i stedet mellem 500.000 tankskib, ikke? Ja. Boom. Alt kan ske derude. Superconductors er måske et område, man sådan lige kan have lidt øje på også, hvis der lige pludselig sker et eller andet der. Måske var det en anden. Måske var det noget, der kan blive rigtig, rigtig stort. American Superconductor, nævner du lige. Jeg har lige slået tickerkoden op. AM, SC, hvis man selv vil ind og holde lidt øje med, hvad der sker i den del af verden. Om ikke andet så bare for nysgerrighedens skyld. Lad os rette blikket tilbage mod det aktuelle marked, Lars Svendsen, hvor vi stadigvæk er lige rundt nålet, men dog i rødt, hvis vi kigger sådan på indeksniveau. Vi er lidt mindre tab, end vi startede med. Jamen, det er sådan en måske sådan eftertænksomheds uge, hvor det hele giver sig lidt, og så er det det der ud, selvfølgelig, hvis man tror, at Kina er ved at falde over sin egen ben, for alle, det tror jeg altså ikke, så skal de nok komme og redde stumperne, men det er jo ligesom det, der er galt, ikke? Men faktisk den der fear and greed indikatoren, det er CNN, der har den, skal man nok kigge på, den falder, og det er faktisk meget godt, det tyder jo lidt på, at ligesom overophedning i markedet egentlig er vigende. Og altså, den har været meget hårdt på greed, og nu falder den lidt tilbage. Ja, den er op i 384, og nu er den i 65, tror jeg. Okay. Så det er sådan set meget godt. I toppen af dagens aktiemarked, der har vi altså Ambu, AP Møller og Novo Nordisk, der altså stadigvæk har lidt mere vind med sig, Lars Svendsen. Det er utroligt, det kan blive ved med at løbe opad, men det gør det jo altså. I bunden, der er det altså Bavarian Nordic, desværre, Svendsen. Ja. ISS, som jeg hørte, du ikke var så begejstret for i fredagens udsendelse. Og det er Mads. Altså, det der, som ingen betyder noget, men jamen altså, der sker altid noget derude. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med i studiet. Josefine Setti, det var en fornøjelse at besøge dig. Jeg håber, du vil komme igen en anden dag. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto. Thank you.